Adaklar ve Yeminler kitabı. 2337 İbn Abbas'tan bir kadın hac etmeye adamış. Sonra bu adağını yerine getiremeden ölmüş. Bunun üzerine kardeşi Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ona bunu sormuş. Aleyhisselatü Vesselam da ona onun bir borcu olsaydı onu öder miydin buyurmuş. O evet demiş. O zaman Aleyhisselatü Vesselam o halde adağı yerine getir. Çünkü adak yerine getirilmeye borçtan daha layıktır buyurmuş. 2338 Hazreti Ömer'den o şöyle dedi. Ben ya Resulullah ben gerçekten cahiliye döneminde bir adak adadım. Sonra bu adamı yerine getiremeden Müslümanlık geldi. Şimdi nasıl yapayım dedim. O adamı yerine getir buyurdu. 2339 Ukbe bin Amr el-Cüheyni'den. Kız kardeşim Allah rızası için yaya olarak ve başına örtü almayarak hac etmeye adadı. Ben de bunu Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdim. O şöyle dedi. Kız kardeşine söyle de başını örtü alsın, bineğine binsin ve 3 gün oruç tutsun. 2340 İbn Abbas'tan Ukbe'nin kız kardeşi Kabe'ye yaya gitmeye adadı. Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki kız kardeşinin adağına Allah'ın ihtiyacı yok. O bineğine binsin, Kabe'ye bir kurbanlık hediye göndersin. 2341 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam yolda iki oğlunun arasında yürüyen bir ihtiyar gördü ve bu ihtiyarın durumu nedir dedi. Oğulları yürümeye adadı dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bineğe bin çünkü sana ve adağına Allah'ın ihtiyacı yoktur buyurdu. 2342 İmran bin Hüseyin'den Aleyhisselatü Vesselam ne Allah'a isyan hususunda ne de insanoğlunun sahip olmadığı şeyler hususunda adamlarını adağı yerine getirmek yoktur. 2343 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam kim Allah'a itaat etmeye adarsa o ona itaat etsin. Kim de Allah'a isyan etmeye adarsa ona isyan etmesin. 2344 Cabir bin Abdullah'tan bir adam ya Resulullah ben hakikaten eğer Allah sana Mekke'nin fethini müyesser kılarsa Beytülmaktis'te namaz kılmaya adadım. Şimdi ne yapayım dedim. O da burada namaz kılı buyurdu. Adam ise adağını ona 3 kere tekrar etti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam o halde işine sen karar ver. İstediğin gibi yap buyurdu. 2345 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki adak adama olacak hiçbir şeyi geri çevirmez. Onunla sadece hız sahibi cimriden bir şeyler çıkarılır. 2346 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam bir yolculukta Ömer'e kavuştu. O bir süvari topluluğu içinde babasının adına yemin ederek yol alıyordu. O zaman Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz Allah sizi babalarınızın adına yemin etmekten men ediyor. Bu sebeple kim yemin edecekse Allah adına yemin etsin veya sussun. 2347 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kim bir şey için and içer sonra da inşallah derse o istisna payı bırakmış demektir. 2348 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kim bir şey için and içer sonra da inşallah derse o muhayyerdir, serbesttir. Dilerse yemin ettiği şeyi yapar, dilerse yapmaz. 2349 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'e bir rüya yorumladıktan sonra Hazreti Peygamber'den isabet ve hata ettiği yerleri açıklamasını yemin ederek istediğinde and içme buyurdu. 2350 Amr adlı bir adamı El Cemacim zamanında anlatırken işittim. Bir adam Adi bin Hatim'den bir şey istemiş. O da ona verebileceği şeyleri bildirmiş. Adam onları kabul etmemişti. Bundan dolayı Adi kızmış ve ona bir şey vermeyeceğine yemin etmiş. Sonra adam ben Aleyhisselatü Vesselam'ı kim bir şey için yemin eder de sonra başkasını ondan daha hayırlı görürse o daha hayırlı olanı yapsın ve yemininden dolayı kefaret versin buyururken işitmiş olmasaydım yeminimi bozup sana bir şey vermezdim buyurmuş. 2351 Abdurrahman bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam Abdurrahman bin Semure başkan olmayı isteme. Çünkü o sana senin istemenle verilirse sen onunla yalnız bırakılırsın. Ama o sana senin istemen olmaksızın verilirse sana onun güzelce yapılmasının için yardım edilir. Ayrıca bir şey için yemin edip de sonra başkasından daha hayırlı gördüğünde yemininden dolayı kefaret ver, daha hayırlı olanı yap. 2352 aynı. 2353 Ebu Seleme'den, o da Eş-Şerif'ten. Ben Aleyhisselatü Vesselam'a gelip muhakkak ki anamın bir köle azat etmesi gerekiyor. Benim için hakikaten nublu siyah bir cariyem var. Şimdi bu onun için yeterli mi dedim. O onu buraya çağır dedi. Gelince de Allah'tan başka hiç ilah olmadığına şehadet ediyor musun dedi. O da evet dedi. Aleyhisselatü Vesselam onu azat et çünkü o mümin bir kadındır buyurdu. 2354 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam senin yeminin kendisiyle konuşmakta olduğun arkadaşının seni doğruladığı mana üzerine gerçekleşir. Yani yemin ettirenin niyeti üzerinedir. 2355 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam'ın çoğu kere kendisiyle and içtiği yemin şuydu. Hayır, kalpleri evirip çeviren kimseye and olsun ki.